Dobry wieczór Państwu. Po godzinie 18 program trzeci Polskiego Radia. Popołudniowa audycja. Zapraszamy do Trójki. Szósty dzień października, jest piątek. Przed nami serwis. Justyna Mączka, Krzysztof Zyblewski. W Belwederze spotkanie prezesa PiSu z prezydentem. Tematem jest zapowiadana reforma sądownictwa. Trwają próby rozwiązania sporu między rządzącymi a głodującymi lekarzami. W Warszawie zaczynają się kolejne rozmowy. Rząd Hiszpanii przeprasza za użycie siły wobec uczestników referendum niepodległościowego w Katalonii. O tę rozmowę poprosił prezydenta prezes PiSu. W Belwederze od godziny trwa spotkanie Jarosława Kaczyńskiego z Andrzejem Dudą. Tematem jest reforma sądownictwa. Na miejscu jest nasza reporterka Agnieszka Drążkiewicz. Agnieszko, to już trzecie takie spotkanie w ostatnim czasie. Czy wiadomo, co dokładnie omawiają politycy? Ta rozmowa prezydenta z prezesem Prawa i Sprawiedliwości dotyczy przede wszystkim zapisów w prezydenckich projektach, które nie do końca podobają się liderowi partii rządzącej. Jednym z takich spornych zapisów jest ten, który mówi o sposobie wybierania członków do KRS. Prezydent chce, żeby odbywało się to 3/5 głosów, a Jarosław Kaczyński już kilka razy publicznie mówił, że to zapis trudny do zaakceptowania. Ale mimo to politycy Prawa i Sprawiedliwości są dobrej myśli i wierzą, że w trakcie tego dzisiejszego spotkania uda się wypracować kompromis. Większość parlamentarna i pan prezydent deklarują, że są zainteresowani jak najszybszym uchwaleniem pakietu ustaw, na które oczekują Polacy. Mówił jeszcze przed rozmową prezydenta z prezesem Prawa i Sprawiedliwości senator tej partii Jan Maria Jackowski. Na razie trudno przewidzieć, jak długo potrwa to dzisiejsze spotkanie w Belwederze, a prawdopodobnie po jego zakończeniu wypowie się rzecznik prezydenta. Agnieszka Drążkiewicz sprzed Belwederu. Dziękujemy za relację. Przedstawiciel Ministerstwa Zdrowia i mediator właśnie teraz zaczynają rozmowy z protestującymi lekarzami. Około 20 rezydentów głoduje w tej chwili w dziecięcym szpitalu klinicznym w Warszawie. To jest już piąty dzień protestu. Młodzi lekarze domagają się m.in. większych pieniędzy na służbę zdrowia, mniejszej biurokracji i wyższych pensji. Resort zdrowia z częścią tych postulatów zgadza się, ale uważa, że żądania protestujących są zbyt wygórowane i niemożliwe do zrealizowania. Natomiast prezes Naczelnej Rady Lekarskiej Maciej Hamankiewicz ocenia, że postulaty nie są nowe i są słuszne. Wszyscy lekarze w Polsce i lekarze dentyści w pełni się identyfikujemy ze wszystkimi żądaniami, które tutaj są zgłaszane i marzymy o tym, żeby to rozwiązanie było jak najszybsze. Protestujący lekarze czekają na rozmowę z premier. Jak mówią, mają nadzieję, że to szefowa rządu rozwiąże ten konflikt. Beata Szydło pytana dziś o tę sprawę mówiła, tu cytat, jesteśmy otwarci na rozmowę i spotkania z lekarzami i dodała, spotyka się z nimi minister Radziwiłł oraz sekretarz stanu w kancelarii premiera. Zniszczone domy, nieprzejezdne drogi i ponad 360 tysięcy odbiorców bez prądu. To są skutki wichur, które w nocy przeszły nad Polską. Najtrudniejsza sytuacja nadal jest w czterech województwach: wielkopolskim, łódzkim, mazowieckim, lubuskim. Wiatr wiał z prędkością nawet 112 km na godzinę. Rekord padł na stacji pomiarowej w Kaliszu. Zdaniem synoptyków najbliższa noc ma być już spokojniejsza. Więcej o prognozach Karol Surówka. Z prognoz IMGW wynika, że tak silnych podmuchów wiatru jak minionej nocy w ciągu najbliższych dni nie musimy się spodziewać. Choć, jak mówi Małgorzata Tomczuk, synoptyk Centrum Nadzoru Operacyjnego IMGW, nie oznacza to końca wietrznej pogody. Wiatr też okresami będzie silniejszy, zwłaszcza w nocy z soboty na niedzielę na północy kraju. Na cieplejszą, słoneczną pogodę musimy poczekać jeszcze co najmniej tydzień. Po niedzieli w dalszym ciągu jest to taka dosyć chłodna jesień. Sporo opadów deszczu. Przynajmniej, jak dodaje Małgorzata Tomczuk, na najbliższe dni nie są jeszcze prognozowane przymrozki. Karol Surówka, Polskie Radio. Hiszpański rząd przeprasza za użycie siły podczas nielegalnego referendum niepodległościowego w Katalonii. W starciach z policjantami rannych zostało prawie 900 osób, w tym 12 funkcjonariuszy. Kilka dni po tych wydarzeniach przedstawiciel hiszpańskiego rządu w Katalonii, Enric Millo, ubolewa, że do nich doszło. Ewa Wysocka. Przedstawiciel madryckiej administracji zwrócił uwagę, że przyczyną niedzielnych zajść było złamanie prawa. Przyznał jednak, że zachowanie niektórych policjantów było dla niego zaskoczeniem. Kiedy zobaczyłem zdjęcia z zajść, a potem dowiedziałem się, że wiele osób zostało pobitych, a jedna z nich wciąż leży w szpitalu, jedyne co teraz mogę zrobić, to żałować tego, co się stało. Pragnę przeprosić w imieniu policjantów za konsekwencje, jakie miało ich zachowanie. Kataloński dziennik El Periodico publikuje list otwarty od policjantów, którzy uczestniczyli w niedzielnych wydarzeniach. Oni też przeprosili za nadużycie siły i wyrazili opinię, że ich zachowanie było efektem decyzji podjętych przez osoby, które nie znają katalońskiej rzeczywistości. Z Katalonii dla Polskiego Radia Ewa Wysocka. Ta korespondencja kończy serwis Trójki. Wiadomości w skrócie 18.30.

dream on. I've been fucked up and I've been fooled. I've been robbed and ridiculed in daycare centers and night schools. Pan Kuba napisał, proszę o wsparcie, jakiś pomysł na zachętę. Mianowicie moja żona Eliza powiedziała, że mam zacząć chodzić na siłownię. A tak bardzo brak mi motywacji, wcale się panu nie dziwię, przy tej figurce na siłownię, ale zawsze może pan zrobić jak pewien mój znajomy. Mianowicie brał książki, chodził na siłownię czytać, a tuż przed wejściem do domu spryskiwał się takim zraszaczem do kwiatów. I to działało. Dwanaście minut po 18:00, tu trójka. 2,22 zł za dobę, tylko tyle i aż tyle miałaby wynosić nowa opłata, którą chcą pobierać miasta od turystów. Związek Miast Polskich pracuje nad zmianami w przepisach, które miałyby znieść tak zwaną opłatę klimatyczną, a w to miejsce wprowadzić opłatę tak zwaną pobytową. Nowe zapisy nie nakładałyby też obowiązku, tak jak jest to przy opłatach klimatycznych, spełniania przez miasto czy gminę określonych wymogów, także tych dotyczących czystości powietrza, mówi adwokat Piotr Bimkiewicz. Jestem sobie w stanie wyobrazić, że w zasadzie każde miasto, które będzie przyjmowało gości hotelowych, ci goście będą zmuszeni dopłacić określoną kwotę. Opłata pobytowa. Katarzyna Gądek z Urzędu Miasta w Krakowie. Byłaby opłatą fakultatywnie uchwalaną przez rady gmin, które zadecydowałyby, że w związku z dużą ilością odwiedzających w stosunku do ilości mieszkańców decydują się na pobór takiej opłaty. Jeśli to jakkolwiek pomaga miastu rozwijać turystykę, to dlaczego nie? Nie, no to jest bzdura, no. To już zaczyna być, jak powiem, jakiś kuriozum. Wiadomo, że to osoby, które przyjeżdżają i śmiecą, i korzystają z kanalizacji i z wody. Trzeba im zapewnić bezpieczeństwo. Też trzeba chociażby ten przysłowiowy drewniany kościółek wyremontować. Ja rozumiem, szkody, nie szkody, potem są jakieś ubezpieczenia i ubezpieczenia. Wywóz śmieci generalnie, jak gdzieś płacę, nie wiem, za hotel, za kwaterę, cokolwiek, no to jak rozumiem, jest to już w opłacie pobranej ode mnie za wynajem, czy też w restauracji, jak płacenie, wiem, za posiłek. Czy na to mogą mieć wpływ wyroki, które zapadły? No z całą pewnością tak jest. Oczywiście samorządy siłą rzeczy próbują się przygotować do tej zmiany, która jest nieunikniona, patrząc na orzecznictwo sądów administracyjnych, a mianowicie no, odebranie im dużej części kwot, które wpływały do ich budżetów. I to było z tytułu? To były te opłaty uzdrowiskowe, klimatyczne. Okazało się, o czym już od dawna była mowa, że takie miasta jak Zakopane, w ogóle jeżeli chodzi o całe nasze góry, klimat tamtejszych miejscowości nie spełniał standardów nie tylko polskich, ale przede wszystkim tych europejskich, do których przestrzegania jesteśmy zmuszeni dyrektywami. Prawda, bo wydaje mi się, że to już troszeczkę archaiczne, jakieś takie, że tak powiem, pozostałość po, nie wiem, poprzedniej epoce. Niemcy, Francja, Włochy, Hiszpania, Belgia, Portugalia takie opłaty pobierają i tutaj absolutnie nie wchodzą w grę czynniki klimatyczne, bo na przykład w takim Mediolanie czy Rzymie, no to też trudno mówić o walorach klimatycznych. Nie wydaje mi się to dobrym rozwiązaniem dla miast, bo ludzie będą stratni na tym, tak? To źle wpłynie na wizerunek? Tak. Propozycje, które zostały zawarte w tym projekcie, oczywiście zostaną z uwagą przeanalizowane. Paweł Jurek z Ministerstwa Finansów. Pod kątem ich zgodności z systemem prawnym, a także pod kątem ich wpływu na finanse jednostek samorządu terytorialnego. Jednak na tę chwilę Ministerstwo Finansów nie prowadzi prac, które związane by były ze zmianami w zakresie opłaty miejscowej czy też uzdrowiskowej. Z punktu widzenia turysty to może się wydawać nie fair. Z jednej strony kończymy z uzdrowiskiem, bo nie możemy zaklinać rzeczywistości, ale z drugiej strony, okej, to teraz turyści będziecie płacić może nawet więcej, tylko dlatego, że tutaj przyjeżdżacie. Natomiast ja rozumiem samorządy, które próbują przewalczyć to, utrzymać swoje budżety na dotychczasowym poziomie i przygotować się na zmiany. To jest rozsądne posunięcie. Pytanie, czy w takiej formie, czy w takiej kwocie, które samorządy będą mogły korzystać, bo te kwoty mogą się okazać nie tak małe, jak się wydaje. Tematem zainteresował się Kuba Witkowski. All the leaves are brown. Podatek pobytowy. No nikt nie lubi podatków, to wiadomo, ale podatki nielogiczne to prawdziwa zmora. Choć ma swój plus, może działać wszędzie. 16 minut po 18. To Diana Krall. I'd be safe and warm if I was in LA, California dreaming on such a winter's day. Panie Grzegorzu, witam. Halo? Dzień dobry. Dzień dobry. Krótki komunikat, zdaje się, komunikacyjny, tak? Tak, mam dla wszystkich słuchaczy Trójki ostrzeżenie drogowe. Jeżeli ktoś jedzie w kierunku Warszawy autostradą A2, to zaraz za Łodzią zaczyna się 18 km korka. Ponad półtorej godziny stania, prawdopodobnie wypadek. Także, drodzy słuchacze, jeżeli ktoś może, to niech omija to miejsce, bo podróż potrwa znacznie dłużej. Całą listę przebojów. Pozdrawiam, dziękuję. Diana Krall. To się, proszę Państwa, może zdarzyć każdemu, kto korzysta i kupuje przez internet. Nieuczciwy partner, z którym kontakt jest czasem utrudniony, żeby nie powiedzieć wirtualny. Pani Ewa jakiś czas temu w jednym ze sklepów internetowych kupiła torbę. Dość drogą torbę. Torba popsuła się, a klientka postanowiła zgłosić reklamację. Towar został przyjęty i tu zaczęły się niestety schody. Firma przestała reagować na maile klientki. Ostatni wysłała 2 tygodnie temu. To jeszcze dostałam odpowiedź, że producent szuka skóry, co mnie niepomiernie zdziwiło, bo jako żywo dziury w torbie nie było, ale nieważne. I jak w ubiegłym tygodniu napisałam do nich ponownie, odpowiedzi już żadnej nie było. Czyli miesiąc i pani nie wie, na czym stoi. Przeciwnie, wydaje mi się, że ta torba została mi ukradziona, ponieważ no, ja za nią zapłaciłam za przesyłkę powrotną do firmy i teraz jej nie mam. To nie była bardzo tania rzecz, ale zresztą jakaby nie była, jakieś prawa konsument powinien mieć. Tymczasem na maile ta firma nie odpowiada, na telefonie jest bardzo ciekawy komunikat nagrany. No dobrze, to teraz ja spróbuję zadzwonić pod wskazany numer do tej firmy, która nie odpowiada na prośby słuchaczki. Przepraszamy, abonent wybranego numeru nie przyjmuje połączeń przychodzących. Ojej, a to ciekawe. Jak sądzę, w siedzibie też nikogo nie zastanę i prawdę powiedziawszy czuję się trochę bezradna, nie wiem co mam teraz zrobić. Często zdarzają się takie sytuacje? No, zgłaszają się do nas konsumenci. Małgorzata Rotert, przewodnicząca Krajowej Rady Rzeczników Konsumentów. Którzy mają problemy, spory z przedsiębiorcami, ze sprzedawcami. Takich spraw jest coraz więcej, dlatego że ta forma sprzedaży się zwiększa. Jeżeli okaże się, że jest to oszustwo. Podkomisarz Robert Opas z Komendy Głównej Policji. To tutaj możemy mówić o artykule 286 Kodeksu Karnego, za który grozi nawet 8 lat pozbawienia wolności. Natomiast zakładam również tego typu sytuację, że nie musi być to koniecznie zawiniona przez tą osobę wina, bo może się okazać, że ta przesyłka gdzieś po drodze zniknęła, niekoniecznie z winy sprzedawcy i tutaj nasze prawa są troszeczkę inne, bo mamy Rzecznika Praw Konsumenta. Co można w takiej sytuacji zrobić? Jeżeli jest tak, że konsument prześle towar i sprzedawca się nie odzywa, no to wtedy jedyną rzeczą, jaką może zrobić, to wysłać na piśmie wezwanie, bo wszelkie telefony i tak dalej, to jest brak po prostu jakichkolwiek dowodów na podjęcie działania. No niestety, wysłać pismo i wezwać sprzedawcę do przesłania naprawionego towaru lub jeżeli żądaliśmy wymiany, to nowego towaru, a jeżeli nie, no to zwrotu pieniędzy. Zanim pani cokolwiek kupiła w tym sklepie, próbowała pani się dowiedzieć, czy to jest rzetelna firma? Mea culpa. Nie, ponieważ strona wygląda dosyć porządnie, wiem, o ironio, to uznałam, że to jakiś jest sensowny sklep. Ten rozsądek podczas zakupów jest niezbędny, czyli sprawdzenie, czy taka firma naprawdę istnieje, nie kupowanie na różnego rodzaju portalach aukcyjnych, które nie gwarantują tego, że będziemy mogli uzyskać później dane. A co dalej, jeśli to nie poskutkuje? No, jeśli to nie poskutkuje, to jest problem. Oczywiście można się zwrócić do Rzecznika Konsumentów lub organizacji konsumenckiej i poprosić o pomoc. Wtedy rzecznik na podstawie dokumentów przedłożonych przez konsumenta występuje do przedsiębiorcy, wzywa go do działania zgodnie z obowiązującymi przepisami i w większości przypadków takie sprawy po naszych interwencjach się kończą pozytywnie. No jeżeli nie, no to jest droga sądowa i tutaj też udzielamy konsumentom pomocy na drodze sądowej. Przynajmniej wskazujemy, jak sporządzić pozew, czego możemy żądać i tak dalej. Trzeba uważać. Trochę takich zakupów i można pójść z torbami. Tu Trójka, 22 minuty po 18. Do 19 popołudniowy program. Zapraszamy do Trójki. Joanna, Scott Walker. I can't forget the one they call Joanna. We own the summer hand in hand, Joanna. And now she's always just a tear away. Goodbye, you. For lovers that may find you, I still hang on to every word that day you passed my way, Joanna. You made the man a child again so sweetly. You breathed your smile, lived in your eyes completely. And on his heart there's still a trace of you. I love you, but nothing in this world could make you mine. Yet still in time, Joanna. Joanna, you may remember me in time, Joanna. Joanna, you may remember me and change your był Scott Walker. Sponsorem audycji jest KGHM Polska Miedź, partner Europejskiego Forum Radiowego. Europejskie media publiczne zastanawiają się nad wykorzystaniem nowoczesnych technologii związanych z big data. Chodzi, proszę Państwa, o legalne, podkreślmy, dane na temat użytkowników internetu, czyli o ślady, które każdy z nas w sieci zostawia. Takie dane pozwoliłyby na tworzenie programu radiowego zgodnego z Państwa, na przykład, oczekiwaniami. Pytanie tylko, gdzie jest granica, której nie wolno albo ktoś nie chce przekraczać? Na te pytania próbują odpowiedzieć dziennikarze, także specjaliści od mediów internetu w czasie zorganizowanego przez Polskie Radio Europejskiego Forum Radiowego. Spośród mediów publicznych w Europie jedynie BBC korzysta już z Big Data. O tym we Wrocławiu mówił wiceszef radia BBC Graham Ellis. W BBC zaczęliśmy już budowę takiej relacji ze słuchaczami. Jak wiecie, od ponad 10 lat mamy już internetowe playery, które pozwalają odsłuchać na żywo lub z opóźnieniem programów radiowych i telewizyjnych. W ostatnim roku wprowadziliśmy logowanie dla tych, którzy chcą odsłuchać audycji. Zobaczyliśmy, że w ten sposób możemy zaoferować lepsze i bardziej spersonalizowane usługi. Najpierw wprowadziliśmy dobrowolne logowanie, podkreślając zalety tego rozwiązania. Od lipca tego roku logowanie jest dla części naszego serwisu obowiązkowe. Sign-in mandatory for certain types of content. Zmieniam przede wszystkim myślenie o radiu jako medium nadającym wyłącznie w eterze. Wiceprezes Polskiego Radia Mariusz Staniszewski. Demografia i wymiana pokoleń powoduje, że dzisiejszy odbiorca radia to również, a czasem przede wszystkim odbiorca internetu. W Polskim Radiu podjęliśmy decyzję, że w ramach portalu zbudowana będzie od podstaw struktura wyspecjalizowanych redakcji social media, wspierających mocno redakcje internetowe. Już po pierwszych krokach widzimy korzyści zbudowania własnej przestrzeni w internecie społecznościowym. Mamy strasznie dużo projektów, zespołów oraz festiwali, więc jesteśmy w stanie zebrać pojedyncze osoby, które wchodzą na naszą stronę i posegmentować ich względem tego, co lubią, co chcą zobaczyć i co ich interesuje. Witold Styczeń, Narodowe Forum Muzyki we Wrocławiu, jedna z pierwszych instytucji muzycznych w Polsce, która korzysta z Big Data. Dlatego w momencie, gdy jest pan na przykład zainteresowany jazzem, kupuje pan przez ostatnie 2 lata same koncerty jazzowe, dam sobie rękę uciąć, że jeżeli będzie koncert jazzowy, który będzie pana interesował, dowie się pan dokładnie o nim, a nie o żadnym innym dookoła. Dzięki czemu mamy pana skupienie, uwagę i tym samym dostaje pan to, czego pan oczekuje. Jesteście w stanie z jakimś tam prawdopodobieństwem też przewidzieć, że na taki koncert jazzowy, a na taki koncert klasyczny przyjdzie tyle, a tyle ludzi w takim, a takim wieku? Oczywiście jesteśmy, ale mamy też dosyć dużo wyzwań. Przede wszystkim jednym z ostatnich wyzwań było przedstawienie widma, które łączy orkiestrę barokową, chór oraz teatr, którego jeszcze nie było w NFM-ie. To było dosyć duże wyzwanie, ale udało nam się sprostać właśnie dzięki technologii Big Data, ponieważ połączyłem jakby osoby, które były zainteresowane i chórem, i muzyką barokową oraz osoby, które często wchodziły na stronę na temat Andrzeja Kosendiaka. Wszystkie te 3 osoby w momencie, gdyby połączone w jedną listę, były bardzo zainteresowane nowym eksperymentalnym zjawiskiem, które się otoczyło. Social media są tylko wstępnym radarem. Będziemy potrzebowali bardziej wyrafinowanych narzędzi badawczych, ale dzięki nim już teraz przestajemy poruszać się po omacku w pewnych sferach naszej misji. General Data Protection Regulation. Prawnik z Europejskiej Unii Nadawców Jenny Weiner. Is very important for PSM organizations. Dla mediów publicznych ważne są regulacje dotyczące ochrony danych osobowych, które wejdą w życie w przyszłym roku w Unii Europejskiej. Te regulacje mówią o tym, w jaki sposób firmy mogą zbierać i przetwarzać dane osobowe. Chodzi o przejrzystość, o to, dlaczego zbieramy te dane. Użytkownicy muszą mieć zagwarantowane swoje prawa, muszą mieć dostęp do tych danych, móc je modyfikować czy kasować. Media publiczne powinny jednak iść o krok dalej i nie tylko dostosować się do regulacji, ale wziąć pod uwagę wymiar etyczny. Chodzi o to, by w ten sposób odróżnić się od dużych amerykańskich graczy, takich jak Google, Apple czy Facebook. From big US American players such as the Googles, Apples and Facebooks. Relacją przygotował Wojciech Cegielski. Dodajmy, że rynek Big Data jest bardzo atrakcyjnym tematem dla wielu graczy. Amerykańscy eksperci szacują, że za 5 lat już dane takie będą warte blisko 14 miliardów dolarów. Program trzeci Polskiego Radia. Sponsorem audycji jest KGHM Polska Miedź, partner Europejskiego Forum Radiowego. Po 18.30 zatem skrót wiadomości. Krzysztof Zyblewski. Od prawie półtorej godziny w Belwederze trwa spotkanie prezydenta z prezesem Prawa i Sprawiedliwości. Tematem rozmowy Andrzeja Dudy i Jarosława Kaczyńskiego są prezydenckie propozycje reformy sądownictwa. To już trzecie takie spotkanie poświęcone zmianom w wymiarze sprawiedliwości. Prezydent pod koniec lipca zawetował ustawę o Sądzie Najwyższym i Krajowej Radzie Sądownictwa autorstwa PiSu. Własne propozycje ustaw Andrzej Duda przedstawił 25 września. Projekty trafiły do konsultacji społecznych. Kolejny wyciek ze zbiornika na terenie byłej rafinerii Glimar w Gorlicach w Małopolsce. Nieznana substancja przeżarła zbiornik o pojemności ponad 300 metrów sześciennych. Na miejscu są strażacy z jednostki ratownictwa chemicznego. Ze wstępnych informacji wynika, że nie doszło do skażenia gleby ani wody. Nie ma też zagrożenia dla ludzi. Trwa przepompowywanie substancji do innego zbiornika. To już drugi taki przypadek. Do pierwszego doszło w połowie sierpnia. Wtedy wyszło na jaw, że na terenie zakładu nielegalnie składowane są niebezpieczne odpady. Sprawą zajęła się prokuratura i inspektorzy ochrony środowiska. We wtorek zatrzymano prezesa firmy z Gliwic, która dzierżawi teren dawnego Glimaru. Usłyszał zarzuty, grozi mu do 5 lat więzienia. To opowieść o malarzu, jego obrazami. Niezwykłe losy Vincenta van Gogha możemy od dziś zobaczyć w niezwykłym filmie. Animacja Twój Vincent wchodzi właśnie do kin. Film powstawał w dwóch etapach. Najpierw został zagrany przez aktorów, a potem każda z 65 tysięcy klatek została namalowana przez 125 artystów z całego świata. Reżyserka Dorota Kobiela wyjaśnia, że taki zabieg daje wrażenie zanurzania się w obrazy van Gogha. Ta formuła to był początek pomysłu. Ja chciałam zawsze zrobić i namalować film, ale w przypadku Vincenta van Gogha też to było dla nas istotne, żeby użyć dokładnie tej techniki, jaką używał, czyli malarstwo olejne na podobraziu. Ta technika bardzo ukazuje kwintesencję tej jego sztuki. Tam jest to impasto, tam jest ten element ręki ludzkiej, czasami pomyłki, czasami świeżości. To są wszystko rzeczy, które nie byłyby do osiągnięcia czy w komputerze, czy w jakiejś innej technice animacji. Vincent van Gogh namalował ponad 800 obrazów, ale tylko jeden został sprzedany za jego życia. Pełny serwis Trójki o 19.00. Zapraszamy. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Folia HD na smartfona. Prosta sprawa. Specjalna folia ochronna. Przycięta do dowolnego smartfona z technologią Nano Memory. Doskonała ochrona przed uderzeniem i zarysowaniem. Gwarancja 100% przejrzystości wyświetlacza. Tylko teraz, w promocyjnej cenie 39,99 zł wraz z usługą naklejenia i dopasowania. Oferta dotyczy także telefonów zakupionych poza MediaMarkt. Z nami to naprawdę proste. MediaMarkt.pl. Jeszcze coś słodkiego i jedziemy. Rodzice już czekają. Muszę jeszcze kupić Kontrolok Control. Kontrolok Control? Jeśli go nie kupimy, Zgaga na pewno zepsuje nam rodzinny obiad. Stresy w pracy, a potem tyle jedzenia u mamy. Idealne warunki dla Zgagi. Kontrolok Control to najlepszy sposób, by szybko i skutecznie pozbyć się Zgagi. Wystarczy jedna mała tabletka, by bez przeszkód cieszyć się spotkaniem. Kontrolok Control uwalnia od Zgagi. Przed użyciem zapoznaj się z treścią ulotki dołączonej do opakowania bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża Twojemu życiu lub zdrowiu. Kontrolok Control. Jedna tabletka dojelitowa zawiera 20 mg pantoprazolu. Wskazania: krótkotrwałe leczenie zgagi u dorosłych. Przeciwwskazania: nadwrażliwość na składniki leku. Jednoczesne podawanie z inhibitorami proteazy wirusa HIV, np. atazanawir, nelvinawir. Podmiot odpowiedzialny: Takeda GmbH. 100 lat, niech włącza niskie ceny nam! 100 lat, niech włącza niskie ceny nam! Mega okazje na 15 urodziny Media Expert. Lodówki No Frost, taniej nawet o 400 zł. Na przykład wysoka lodówka LG No Frost, klasa A++, taniej o 400 zł. Włączamy niskie ceny Media Expert. Szczegóły w sklepach i na mediaexpert.pl. To jest ten weekend. Piłkarski weekend. Ludzie na to czekają. Chcą to zobaczyć. Chcą to mieć. A my mamy moc! Dajmy im coś ekstra! Tak! Szybka piłka! Yeah! Paliwa Lotos Dynamic tańsze o 10 groszy! Yeah! Podwójne punkty Navigator! Yeah! Specjalnie dla kibiców na mecz Polska-Czarnogóra! Yeah! Ceny w dół, emocje w górę! Tankuj paliwa Lotos Dynamic taniej o 10 groszy! Zapraszamy na stację Lotos! Ho, ho, ho, ho! A to co? Gwiazdka? Już? Co zaskoczyło Mikołaja? Wielka wyprzedaż w sklepach Euro. Sprawdź tysiące produktów w wyprzedaży w sklepach Euro i na euro.com.pl. Uwaga! Ostatnie sztuki! Żegnamy reklamy. Stop shining bright above you. Night breezes seem to whisper, I love you. Birds singing in the sycamore tree. Dream a little dream of me. Say nighty night and kiss me. Hold me tight and tell me you miss me. 'Cause I'm alone, as blue as can be. Dream a little dream of me. Stars fading, but I linger on. Oh, craving a kiss. I'm longing to linger till dawn. Yeah. Just saying this old sweet dreams till sunbeams find you. Sweet dreams leave all worries behind you. But in your dreams, whatever they be, dream a little dream of me. W takim drobiazgu raz jeszcze Eddie Vedder, program trzeci, audycja popołudniowa. Do czego służą miejskie place, jak powinny być urządzone, by miło służyły? Między innymi na takie pytanie odpowiadać będą urbaniści, także artyści w ramach trwającego w Warszawie festiwalu Warszawa w budowie. Na placu Defilad wyrosły żółte słupy. Mijający te słupy pytają, po co i dlaczego? Co to za maszt? Nie mam pojęcia. No, nie wiem. Prawdopodobnie coś budują. Co to za żółte słupy stoją na placu? To są maszty. Marcel Andino Velez, wicedyrektor Muzeum Sztuki Nowoczesnej w Warszawie. Które wyznaczą obrys przyszłego placu centralnego. Obecny plac Defila, ta wielka dziura rozlewająca się od Świętokrzyskiej do Jerozolimskich, po wybudowaniu naszych budynków zmniejszy się. I maszty mają mieszkańcom Warszawy pokazać, zaznaczyć, gdzie ten plac dokładnie będzie, jak wysoki będzie, gdzie będzie się kończył. Z niemiecka takie maszty nazywa się Baugespan. Dlaczego z niemiecka? Dlatego, że w Szwajcarii jest to obowiązek. Szwajcaria to jest kraj, gdzie bardzo poważnie traktuje się zagospodarowanie przestrzenne, ład w krajobrazie i każdy inwestor musi na 30 dni postawić takie tyczki pokazujące kształt, obrys budynku, żeby mieszkańcy, sąsiedzi mogli wyrobić sobie zdanie na ten temat. Akurat tutaj mówimy o takiej przestrzeni. Ewa Nekanda-Trepka, dyrektor Muzeum Warszawy i były stołeczny konserwator zabytków. Która od bardzo wielu, wielu lat oczekiwała na uporządkowanie, o czym świadczą konkursy, które były tutaj podejmowane, a także plany zagospodarowania przestrzennego. A to, co było, no to każdy z nas widział przejeżdżając, patrząc na handel, na parkingi, czyli taka przestrzeń trochę porzucona, zagospodarowana ad hoc. Co to da mieszkańcom? Władze Warszawy ogłosiły konkurs architektoniczny na sam plac Defilad. Jak on ma wyglądać, czy mają być na nim fontanny, drzewa, różne takie elementy architektury, ale równolegle do konkursu chcą przeprowadzić konsultacje społeczne. I teraz, żebyśmy my, mieszkańcy Warszawy, mieli jakieś wyobrażenie, jak ten plac w przyszłości może działać, czego by na nim byśmy chcieli, to właśnie te tyczki mają ludziom pokazać, gdzie on się będzie kończył. Czy my w Polsce mamy te miasta, te place dobrze zagospodarowane, przemyślane? Mamy bardzo ciekawe place, wnętrza urbanistyczne. Tomasz Fidala, Muzeum Sztuki Nowoczesnej. Które w wielu mniejszych miastach są ciekawie zaprojektowane, pełnią dobrze swoje funkcje. Natomiast w takich dużych metropoliach jak Warszawa, te miejsca często stykają się z za dużym ruchem samochodowym dookoła, ruchem tranzytowym i to są takie podstawowe problemy, które je spotykają. Bardzo ważne jest, żeby przestrzeń publiczna nie była za bardzo skomercjalizowana, czyli żebyśmy nie musieli wszędzie, gdzie usiądziemy na ławce albo na krześle, musieli płacić na przykład 13 zł za kawę. Przestrzeń publiczna powinna być demokratyczna i otwarta dla wszystkich i nie wprowadzać nierówności. Do którego modelu powinniśmy dążyć? No takim przykładem przestrzeni publicznej ze szczególnym uwzględnieniem placów. Bogna Świątkowska, Fundacja Bęc Zmiana. To są oczywiście place włoskie. No właśnie są takie na ludzką miarę, które sprawiają, że nawet na dużym placu czujemy się swobodnie, dobrze, nic nas nie przytłacza. Jakość przestrzeni publicznej nie jest mierzona ani ilością betonu, ani ilością materiałów szlachetnych, które zostały wykorzystane do urządzenia tej przestrzeni, ale dobrym samopoczuciem człowieka. Festiwal Warszawa w budowie. O ten festiwal, o ten ład na różnych placach, w różnych miejscach pytała Anna Rukcińska. chewing on a piece of grass, walking down the road. Tell me how long you gonna stay here, Joe. Some people say this town don't look good in snow. You don't care, I know. Venture Highway in the sunshine, where the days are longer, the nights are stronger than moonshine. You're gonna go, I know. Free wind is blowing through your hair, and the days surround your daylight there. Seasons crying, no despair. Alligator lizards in the air, in the air. Star waiting for the early train. Sorry, boy, but I've been hit by a purple rain. Oh, come on, Joe, you can always change your name. Thanks a lot, son, just the same. Venture Highway in the sunshine, where the days are longer, the nights are stronger than moonshine. You're gonna go, I know. Oh, oh, oh, oh, oh, oh. 'Cause the free wind is blowing through your hair, and the days surround your daylight there. Seasons crying, no despair. Alligator lizards in the air. Trzecim biegu. Magazyn motoryzacyjny w Trójce. Na trzecim biegu Tomasz Gorazdowski. Dziś o skrajnościach. Na początku o samochodzie, który właśnie wchodzi na rynek. Ma silnik 3,3 litra, V6, 370 koni. A na koniec zaś o samochodzie elektrycznym, jakże innym od tego pierwszego. A w środku zaproszenie na ciekawe targi motoryzacyjne w Warszawie. Silnik V6, 370 koni, zaciski hamulcowe Brembo, 19-calowe koła, piękna linia dachu, sylwetka nagradzana na konkursach designu. Można pomarzyć. Nowa Kia Stinger. Tak, Kia. Koreańska marka postanowiła wkroczyć w nowe rewiry, prezentując bardzo pociągające Gran Turismo. Naprawdę premium. Stinger. Mówi Monika Krzesak z Kii. Pomysł pojawił się już, można powiedzieć, wiele lat temu w marce. Wbrew pozorom nie jest za niego odpowiedzialny Peter Scheyer, który jest marką kojarzony jako nasz główny stylista i projektant, ale Stinger to pomysł i projekt Gregorego Guliama. To jest stylista europejski, który w Kii pracuje już od kilkunastu lat. I to jest człowiek, który jeszcze będąc na studiach fascynował się samochodami Gran Turismo i samochodami, które z definicji, jak na Gran Turismo przystało, gwarantują fantastyczną frajdę z jazdy i przemieszczanie się z miejsca na miejsce bardzo szybko, w bardzo komfortowych warunkach. Tu wówczas w głowie pojawił mu się rzeczywiście pomysł, żeby w Kii powstał taki samochód, który będzie można określić mianem Gran Turismo. Tak powstał koncept, który został w 2011 roku zaprezentowany jeszcze we Frankfurcie. Później w 2013 było takie kolejne studium poprzedzające Stingera. No i teraz w tym roku jesteśmy świadkami tego już finalnego, naprawdę fantastycznego produktu, ale ta droga była rzeczywiście długa, przy czym wydaje mi się, że naprawdę warto było poczekać. Ale to trzeba było przewalczyć pewne stereotypy, zmienić sposób myślenia i pogodzić się z tym, że wchodzicie w rynek, w miejsce, w przestrzeń, której was wcześniej nie było. To jest taki fajny moment dla marki, nie tylko Kia, nie tylko samochodowej, w której dzieje się jakiś taki punkt przełomowy. Na pewno należy zwrócić uwagę na to, że pomimo, że to jest marka koreańska, to od 2006 roku Koreańczycy dali wolną rękę ludziom spoza Korei, ludziom właśnie z Europy, którzy no inaczej trochę postrzegają motoryzację i wiedzą, czego europejski klient oczekuje. Stinger jest samochodem, który wzniósł markę na zupełnie inny poziom. To jest auto, które z pewnością już zmieniło postrzeganie marki, a zmieni jeszcze bardziej. To jest auto, które na pewno zwróci uwagę na markę Kia. A skoro tak dobrze Kia idzie, skoro od 8 lat jest nieustanny wzrost, to czemu kusić się na coś, co niekoniecznie musi skończyć się sukcesem, chociaż samochód sam w sobie zapowiada udane wejście na rynek? Ja jestem bardzo spokojna o to auto. Stinger budzi niesamowite emocje już od początku tego roku. W styczniu miał swoją światową premierę w Detroit. I mimo, że został pokazany na rynku amerykańskim, który też dosyć specyficznie podchodzi do koreańskiej motoryzacji, to został okrzyknięty najciekawszą premierą właśnie salonu w Stanach. Podobna historia miała miejsce w Genewie. Zainteresowanie jest olbrzymie tym autem. To jest samochód, jakiego naprawdę w historii marki nie było. Abstrahując od parametrów technicznych, od tego, że jest to samochód z napędem na tył, bądź też na wszystkie cztery koła, że jest to samochód z silnikiem 3.3 V6, tym, który ma pod maską 370 koni mechanicznych, do 100 km na godzinę przyspiesza poniżej 5 sekund. To jest to samochód naszpikowany technologią, po prostu jest piękny. Stinger na pewno będzie miał wpływ na to, w jaki sposób marka jest postrzegana. To auto prowadzi się z dziką przyjemnością, już miałem okazję spróbować, a niedługo o samej jeździe jeszcze więcej. Do wyboru będą trzy silniki. Ten najmocniejszy, 3,3 litra V6, dwulitrowy benzynowy o mocy 255 koni i 2,2 litra diesel o mocy 200 koni. Na trzecim biegu. A teraz zaproszenie na targi w Warszawie. Targi nie jak wszystkie inne. Akurat dobrze się składa, bo jutro można się wybrać. Zaprasza Piotr Wielgus, redaktor naczelny menadżera floty, organizator targów. Za nami pierwszy dzień targów Ekoflota. Pierwszy dzień, który był bardzo interesujący, chociażby z tego powodu, że pokazaliśmy po raz pierwszy w Polsce Jaguara I-Pace'a. Ten samochód przyjechał do nas prosto z Wielkiej Brytanii po pokazach w Genewie, we Frankfurcie. Warszawa była trzecim miastem na świecie, gdzie to auto można było zobaczyć. Cieszyło się to oczywiście olbrzymim zainteresowaniem i to jest gwiazda naszych targów, ale takich samochodów u nas jest więcej. Targi Ekoflota to miejsce, gdzie możemy baczniej przyjrzeć się samochodom elektrycznym, hybrydowym, nowym technologiom i innowacjom w motoryzacji. To targi inne niż wszystkie z tego powodu, że nie pokazujemy całej motoryzacji, a jedynie jej wycinek. Skupiamy się na tym, jaka ma być przyszłość, jeżeli chodzi o motoryzację, o koncerny, o marki, produkty, modele. Zawsze dobrze jest znaleźć się w odpowiednim czasie i w odpowiednim miejscu. Wygląda na to, że samochody elektryczne to prędzej czy później będzie nasza przyszłość. Już teraz się tym interesujecie. Już teraz pokazujecie, jak może być na chwilę obecną i czy pokazujecie, jak może być już za chwilę? Gdy rok temu robiliśmy pierwszą edycję, troszeczkę wróżyliśmy z fusów, ale stawialiśmy na tą elektromobilność. Po roku widać, że mieliśmy rację. Rzeczywiście koncerny idą w tę stronę, aby ich samochody były elektryczne, były czyste, że odchodzą od diesli, odchodzą od wielkich silników benzynowych, stawiają na elektromobilność. Rzeczywiście moim zdaniem przyszłość motoryzacji jest elektryczna. To widać po tym, co oferują koncerny motoryzacyjne, po tym, co za chwilę będzie już w sprzedaży. Co można na targach zobaczyć oprócz samych wystawionych samochodów? Przygotowaliście również atrakcje, które można posmakować, dotknąć, poczuć. Sobota, dzień otwarty, to dzień, w którym nie tylko zobaczymy samochody na hali wystawniczej, ale także będziemy mogli tymi samochodami pojeździć. Miasteczko testowe, auta tak naprawdę, te wszystkie, które są dostępne, albo prawie wszystkie, które są dostępne na hali, te same auta widzimy na zewnątrz, wsiadamy do nich, jeździmy. Auta są wyposażone w foteliki dla dzieci, więc możemy przyjść z całymi rodzinami, z dziećmi, zaszczepić miłość do samochodów elektrycznych, hybrydowych, czy też wodorowych i sprawdzić, jak to wygląda w praktyce. Oprócz tego mnóstwo atrakcji, zabaw, konkursów, więc myślę, że warto spędzić sobotę z nami. A jak daleko wybiegacie w przyszłość? Czy są samochody takie, których w najbliższej przyszłości nie zobaczymy na drogach, a można je zobaczyć na targach? Samochody napędzane energią słoneczną, samochody elektryczne, także auta, które być może za chwilę będą bardzo popularne, czyli auta autonomiczne. Oczywiście nie mamy samochodu typowo autonomicznego, mamy prototyp stworzony przez Instytut Transportu Samochodowego. Zapraszamy do Centrum Targowo-Kongresowego na ulicy Marsa 56. Wstęp jest bezpłatny, targi są otwarte od godziny 9 do 17. Zabawa i edukacja i zaspokojenie miłości do samochodów. Nasz test. Postanowiłem dziś zostać w klimacie ekomobilności i dziś test samochodu całkowicie elektrycznego. Hyundai Ioniq. Ioniq może być silnikiem spalinowym, hybrydą, no i właśnie całkowicie elektryczny. No, bo to w końcu nasza przyszłość. Kto nie jeździł jeszcze nigdy samochodem elektrycznym, nie wie, jaka to frajda, bo jeździ się zupełnie inaczej niż samochodem z napędem konwencjonalnym. Przede wszystkim od początku dysponujemy całym momentem. Czyli mówiąc po prostu, samochód zawsze dysponuje pełną mocą. Zawsze ten samochód chętnie przyspiesza, niezależnie od prędkości. Wszystko dzieje się niesamowicie płynnie i cicho, bo jedyny dźwięk, jaki nam towarzyszy, to szum wiatru i opon. W tym przypadku warto zainwestować w naprawdę ciche opony. Tu to ma sens. Ioniq to nie jakieś futurystyczne nie wiadomo co, a elegancki samochód z dużą ilością miejsca w środku i całkiem sporym bagażnikiem. Wykończony elegancko, z trochę innymi rozwiązaniami niż te, jakie znamy i do jakich jesteśmy przyzwyczajeni. Na przykład nie ma lewarka przy skrzyni biegów, są za to cztery przyciski. Łopatki przy kierownicy nie służą do zmieniania biegów, bo ich nie ma, a do regulowania siły odzyskiwania energii z hamowania. Aktywny tempomat, auto hold, podgrzewana kierownica, podgrzewane i klimatyzowane fotele, duży manualny dotykowy monitor. Jest naprawdę wszystko. Jeżeli ktoś chce jeździć Ioniqiem codziennie, na przykład z Warszawy do Częstochowy, no to jeszcze nie teraz. Ale po pełnym ładowaniu, normalnie w domu, w garażu, z gniazdka, zasięg samochodu wynosi 190 km. To już naprawdę zupełnie przyzwoici i 95% ludzi w codziennej jeździe będzie zadowolonych. A przecież za chwilę, niedługo do użytku wejdą jeszcze bardziej pojemne i starczające na dłużej baterie. Na razie 9,5 sekundy do setki, ponad 160 km prędkości maksymalnej, 160-180 km zasięgu i wszystko zupełnie po cichu. Podsumowując, bardzo fajny samochód, z którym zaprzyjaźnić się jest bardzo łatwo i wysiadać szkoda. Czekamy jeszcze tylko na baterię o większym zasięgu i krótszym czasie ładowania. No i na niższą cenę, bo elektryczni przyjaciele ciągle są jeszcze bardzo drodzy. A może by tak w końcu jakieś preferencje dla tych, którzy chcą kupić samochód elektryczny? Jakieś dopłaty? Jakieś zniżki? Preferencyjne kredyty? No przecież gdzie indziej już to wymyślili. Dziś to już wszystko. Zapraszam na targi jutro, no a na drogi w każdej chwili, byle z głową. Najlepiej na trzecim biegu i do usłyszenia za tydzień. Tomasz Gorazdowski. Do usłyszenia, dziękujemy. Za 7 minut 19. To była popołudniowa audycja. Zapraszamy do trójki. Michał Jakubik, Ewa Lipowicz, Dariusz Pieruk, Kuba Strzyczkowski. Do usłyszenia. Polecam listę. To za kilka minut po 19.